Yok eğer yardıma çağırdığınız kimseler size cevap veremedilerse, artık bilin ki Kur'an ancak Allah'ın ili ile indirilmiştir. Ondan başka ilah yoktur. Artık siz Müslüman olmuyor musunuz?